werfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Tja, en dan is het de bedoeling dat ik u hier nu een snedig geformuleerde kraakheldere mening over het een of ander presenteer. En dat zou deze dagen natuurlijk alleen over dat ene, die verschrikkelijke oorlog, kunnen gaan. En meestal heb ik er ook wel een. Maar ik heb de afgelopen week zoveel meningen binnengekregen die ik liever langs me heen had laten gaan, dat ik zelf nu maar even oversla. Ja, en dan bent u van mij gewend dat ik nu vertel wat er allemaal in onze uitzending zit. Dat ga ik zo meteen ook doen, maar eerst even dit. In Brussel zijn vanavond 2 Zweedse voetbalsupporters om het leven gekomen bij een schietpartij. U hoorde daar net in het nieuws al iets over en ook eerder bij Langs de Lijn en Omstreken. Correspondent Ardi Stemening in Brussel. Goedenavond, Ardi. Hi, Chris. Wat is er inmiddels precies bekend over de toedracht? Ja, het gebeurde dus aan het begin van de avond. Een man dook op met een opvallend oranje jas en een witte helm op een scooter. En die heeft toen op 2 verschillende plekken, maar wel dicht bij elkaar, zover het nu duidelijk is, 2 Zweedse mannen doodgeschoten. En is er vervolgens op die scooter ook weer van doorgegaan en is nog steeds voortvluchtig. Ja, en is er verder al iets te zeggen over wie die man is? Nou, er is een hele opvallende video opgedoken van iemand in dezelfde outfit. Zo lijkt het in ieder geval vlak na die schietpartij, waarbij die man zegt dat hij wraak heeft genomen voor de moslims en dat het een jihadist is. Wat natuurlijk toch gelijk de link oproept. Heeft het iets te maken met Israël en Palestijnse gebieden? Maar goed, hij verwijst daar niet direct naar. Dus we zullen later moeten zien of dat daadwerkelijk is waar dit mee te maken heeft. Ja, het heeft er in ieder geval wel voor gezorgd dat het hoogste dreigingsniveau inmiddels is afgekondigd daar in Brussel bij jou. Is er enige aanwijzing dat er misschien meer lieden met slechte bedoelingen actief zijn? Nou, in ieder geval spreekt de politie over dader of daders. Er is 1 video opgedoken. Er zijn video's opgedoken van 1 man. Maar er wordt wel rekening mee gehouden. En ook Belgische media, sommigen in ieder geval, melden dat er mogelijk meer daders zijn. Maar of dat ook zo is, dat weet ik niet. Kijk, in ieder geval zeggen ze, we gaan uit van een mogelijk terroristisch motief. En dat was dus ook de aanleiding om in ieder geval voor de stad hier het niveau naar het allerhoogste te trekken, naar niveau 4. Ja, en wat betekent dat? Wat voor maatregelen nemen de autoriteiten? Nou, het betekent dat het crisisteam van de landelijke overheid bij elkaar is, met de premier onder andere, met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en natuurlijk voor de rest dat er een enorme politiemacht op de been is. Bijvoorbeeld bij het stadion, maar ook elders in de stad. En dat die nu samen een klopjacht maken op deze man. En ik begreep bijvoorbeeld ook al dat het voor de Franse aanleiding is om extra grensbewaking in te zetten. Ja, het ging dus om 2 Zweedse voetbalsupporters, voor zover we weten. Dat EK-duel tussen België en Zweden, daar is wel begonnen, maar later gestaakt. Inmiddels mogen de duizenden toeschouwers die daar zitten het stadion nog niet uit, hoorden we net ook. Hoe verloopt het daar? Nou, die mensen die hebben de oproep gekregen, blijf in het stadion en volg de hulpdiensten. Ik zag net beelden van binnen in het stadion. Daar zitten mensen heel rustig vooralsnog af te wachten tot er verdere berichten komen. Maar je begrijpt ook van andere verslaggevers dat er toch ook wel bij sommige mensen enige paniek is over die situatie die nu aan de hand is. Wat natuurlijk niet gek is als je weet dat 2 supporters zijn doodgeschoten. En de dader nog steeds vrij rondloopt. En dat is ook de reden dat die wedstrijd uiteindelijk gestaakt werd. Het is op initiatief van de Zweedse spelers geweest. Die hebben in de rust gezegd, wij willen niet verder spelen. En daar was, daar kan je voorstellen, alle begrip voor bij de Belgen. Ja, je denkt natuurlijk ook meteen aan die aanslag in Parijs in de tijd, die ook tijdens een voetbalwedstrijd plaatsvonden. Wanneer kunnen we meer nieuws verwachten? Ik hoorde net iets over een persconferentie die is aangekondigd. Ja, maar dat heb ik dan nog gemist. Dat zou zomaar kunnen komen. Dus ik denk dat wij ook moeten zeggen, als er nou straks in de uitzending nog aanleiding voor is, Chris, dan spreken we elkaar gewoon daar nog over. En ik hoorde al berichten dat, zoals in Frankrijk, toen hebben de mensen uiteindelijk tot 5:00 in het stadion gezeten bij die aanslagen toen. De hoop is dat de mensen hier misschien wat eerder naar huis mogen. Er waren ook al berichten dat het stadion op relatief korte termijn vrijgegeven zou worden. Maar goed, zolang die man vrij rondloopt, lijkt het mij toch onwaarschijnlijk dat ze zullen zeggen dat iedereen zomaar naar buiten mag. Ja, ik spreek je sowieso later in de uitzending, maar dan over de EU-top van morgen, over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar jij volgt het en zodra je reden hebt om je te melden, dan horen we dat. Dankjewel voor nu, Ardy. Tot zo. En dan zal het verder natuurlijk zometeen wel gaan over die oorlog tussen Israël en Hamas in deze uitzending. Morgen vindt er, ik zei het net, een ingelaste EU-top plaats. Daar gaan we het dus over hebben. En over de speciale positie die Duitsland inneemt ten opzichte van het conflict. Mede naar aanleiding van het bezoek van de Duitse bondskanselier Scholz morgen aan Israël. Maar ook, wat beweegt iemand om een leven lang actie te voeren tegen de koninklijke jachtpraktijken op kroondomein het Loo? En tenslotte, wie was Tonja Stieltjes en waarom willen we dat weten? Wat we ook willen weten, wat was vandaag en is morgen het nieuws? Dat hoort u in de overzichten van vandaag. Maandag 16 oktober. Ja, aan dit geluid zijn ze inmiddels gewend in Israël en Gaza. Het is dag 10 van de oorlog en de aanvallen gaan volgens de VN nog steeds door. A very tragic situation on the ground. Bombardment and airstrikes continued in Gaza. De grensovergang bij Rafah in Zuid-Gaza tussen de Gazastrook en Egypte is nog altijd potdicht. Al had de Amerikaanse minister Blinken iets anders beloofd. Rafah will be open. We're putting in place with the United Nations, with Egypt, with Israel, with others, the mechanism by which to get the assistance in. In Gaza zelf wordt de situatie intussen steeds nijpender. Een chirurg vertelt hoe ziekenhuizen de vele gewonden amper aankunnen. The number of wounded is far exceeding the ability to treat them. There are over 200 patients now who need surgery and are not getting it. En bovendien gebruiken veel mensen het ziekenhuis als schuilplaats. The situation here is catastrophic. There are tens of thousands of people who've sought refuge in the hospital. Alles bij elkaar zijn er al ruim 4000 doden gevallen in Israël en Gaza, onder wie 6 Britten, zegt premier Sunak. With a heavy heart I can inform the house that at least 6 British citizens were killed. In het Lagerhuis herhaalde Sunak dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. We must support absolutely Israel's right to defend itself. Yeah. En zometeen dus meer over de oorlog in Israël. Groot nieuws over de Olympische Spelen. Vanaf 2028 zijn er 5 nieuwe Olympische sporten. Congratulations to the program commission and congratulations to LA 28 for this approval. Een van die nieuwe Olympische sporten is vlagvoetbal, een snelle variant van het American football. Daarbij is het heel leuk. Het kan gemixt worden gespeeld zonder dat je nog keihard getackled wordt. En dat maakt het voor jongeren denk ik echt perfect. En ook squash gaan we straks zien op de Spelen. Goed nieuws voor deze sport. Mondiaal zeg maar denk ik wel dat er nu gewoon meer steun, meer aandacht, meer financiële middelen komen, waardoor de sport kan groeien. En andere nieuwe Olympische sporten zijn cricket, honk en softball en lacrosse. Tot slot een jubileum. Het bedrijf achter deze bekende personages is jarig. Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet? Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan. Ja, Disney bestaat precies 100 jaar. Reden voor editie NL om langs te gaan bij verzamelaar Rijn. Zijn hele huis staat vol met Disney knuffels, Disney tassen, Disney sneeuwbollen en nog veel meer. Dan loop ik hier in Den Bosch. Ja, dan zie ik de een of andere borduurwerken wat ik van belang zal zijn leven nooit zelf zal maken. Maar dat vind ik wel leuk om mee te nemen. Hij moest wel toegeven dat zo'n verzameling 1 groot nadeel heeft. Je bent uren bezig met schoonmaken. Het is KUT. En dan zonnepeel in dit geval. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ismael de Bruin las alvast de kranten van morgenochtend. In het AD aandacht voor het onderzoek naar het jarenlange discrimineren en treiteren van een Limburgse agent door collega's. De man van Marokkaanse afkomst trok al in 2010 aan de bel bij zijn leidinggevende, maar die maakte daar nauwelijks werk van. De agent werd 13 jaar lang vernederd en buitengesloten. Ook maakte hij een aantal heftige incidenten mee. Vorig jaar kwam hij thuis te zitten met een posttraumatische stressstoornis. Als ik kom te overlijden, wil ik dat jij weet dat het de schuld is van de politie, schreef de agent eerder aan een bekende. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat de politie harder had moeten optreden. Er had meteen een intern onderzoek moeten plaatsvinden, staat in het rapport. Bij slechts één politieagent kon worden bewezen dat hij over de schreef is gegaan. Maar de man kan nu niet meer worden gestraft, omdat hij in het verleden alles werd aangesproken op zijn gedrag. Steeds meer gemeenten worden bestuurd door wethouders die daar niet wonen, schrijft NRC. In Leiderdorp komen zelfs alle wethouders en de burgemeester ergens anders vandaan. Daarmee is het dorp een uitzonderlijk voorbeeld van een trend. Het lukt partijen vaak niet meer om goede kandidaten te vinden binnen de eigen gemeente. Intussen besturen in 1/3 van alle Nederlandse gemeenten wethouders mee die daar zelf niet wonen. Dat mag tijdelijk. Bestuurders van buiten krijgen dan een ontheffing voor steeds een jaar. De bestuurders zien zelf weinig bezwaren. Ze worden in de lokale supermarkt niet op de schouder getikt voor persoonlijke verzoeken. En het kan verfrissend werken. Wethouders van buiten zien soms dingen die ons niet meer opvallen, zegt een inwoner. Een sluitmoordenaar of een groot risico? Directeuren van Arbo-diensten geven daar verschillende benamingen aan, maar over één ding zijn ze het eens. Ziekteverzuim door psychische klachten vormt een groot probleem voor de toch al krappe arbeidsmarkt, schrijft Trouw. 1,3 miljoen Nederlanders kampen met stressgerelateerde klachten, werd al eerder duidelijk. Het probleem is dat het onduidelijk is waardoor een grote groep mensen met die klachten uitvalt, zegt een hoogleraar. We grijpen nu te laat in en investeren te weinig in mentale gezondheid, vindt hij. In de Volkskrant een in memoriam over de voormalige popperspeler Jozef van den Berg, een theatermaker die succes had over de hele wereld. Tot hij zich in 1989 geroepen voelde door God. 800 toeschouwers in Antwerpen zaten te wachten op een nieuwe voorstelling toen Van den Berg opkwam en zei: ik zal nooit meer spelen. Ik wil geen dingen meer zeggen die voor mij niet waar zijn. Waarop hij kluizenaar werd. Van den Berg bekeerde zich tot het Grieks-orthodoxe geloof en belandde in een Gelderse fietsenstalling. Later leefde hij in een zelfvoorzienend paradijsje onder de kweeperenboom, waar hij dagelijks pelgrims ontving. Hij praatte met hen en deelde zijn godsbesef. Een half jaar geleden ging het slechter met zijn gezondheid. Hij verruilde zijn zelfgebouwde kapelletje voor de zorg in een Grieks klooster, waar hij overleed. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Keep searching for you can't go on. Douwebop doet het nog steeds langzamer aan. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, na de allerheetste actualiteit vanuit Brussel daarnet is ook onze Brusselse rubriek nu heel actueel. Want morgen komen de regeringsleiders van alle EU-landen bij elkaar voor een extra EU-top. Via een videoverbinding, dat wel. Maar ze gaan praten over de zorgwekkende situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. EU-correspondent Ardi Stebenink in Brussel. Daar ben je weer, Ardi. Goedenavond. Chris, ik ben er nog. Ja. Ja. Waar gaan ze het over hebben morgen? Nou, bijvoorbeeld over welke humanitaire hulp de Europese Unie kan leveren. Maar ook over wat de EU kan doen om te zorgen dat het conflict niet verder escaleert. Maar ze gaan ook kijken. Ja, of willen ook met elkaar bespreken wat de situatie in Israël voor gevolgen kan hebben voor de EU zelf. Mm-hmm. Hè? Denk aan spanningen in de samenleving tussen voorstanders van Israël en Palestijnen. Ja. Hè? Wie weet heeft het er in Brussel nu ook wel mee te maken. Zeker, je zei het maar net al. Ja. Ja, maar ze willen het ook hebben bijvoorbeeld over een eventuele stroom van migranten die deze kant op kan komen als de situatie daar echt uit de hand loopt. Mm-hmm. En overigens hebben ze ook een wat voorwerk al gedaan, moet ik zeggen, deze keer. Een statement hebben ze namelijk al bedacht voordat de topper kwam. Oké, en wat staat daarin? Nou, dat ze in sterke bewoordingen de terroristische aanslag veroordelen. Hè, en natuurlijk ook zeggen dat er geen enkele rechtvaardiging voor is. En dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dingen die we de afgelopen dagen veel voorbij hebben horen komen. Ja, van Leyen, ja. Precies, maar moet ik er wel bij zeggen, met een belangrijke toevoeging. Namelijk zeggen de leiders dat het allemaal wel in lijn moet zijn met het humanitair en internationaal recht. En dat alles gedaan moet worden om de bevolking te beschermen. Nou, normaal komt zo'n statement natuurlijk achteraf bij een EU-top. Maar om een eindeloze discussie te voorkomen, hebben ze het nu maar vooraf gedaan. En hebben ze dit weekend heen en weer gemaild en dit naar buiten gebracht. Ja, nou hadden we het vorige week maandag ook al over de reactie van de EU op wat er in Israël gaande is. En opvallend was toch dat er nogal wat verdeeldheid was, hè, tussen Noord en Zuid en Oost en West. Hoe is dat op dit moment? Nou, die verdeeldheid is er niet minder op geworden. Die is er nog steeds. Misschien is het nog wel ongemakkelijker geworden, kan je wel zeggen. En de afgelopen tijd richtte die verdeeldheid zich vooral en de irritatie ook op Ursula von der Leyen. Jij noemde er ook al. Yeah. Die was natuurlijk in Israël vorige week bij president Herzog en ook bij premier Netanyahu. En volgens veel EU-landen heeft ze daar een veel te eenzijdig geluid laten horen. He, want ze benadrukte dat Israël op onvoorwaardelijke steun kon rekenen. Mm-hmm. Het recht heeft zichzelf te verdedigen, maar dan zonder dat zinnetje. He, dat humanitair en internationaal recht. En ook bijvoorbeeld heeft ze rond het bezoek heel veel tweets geplaatst en geen enkele opmerking dus over dat soort zaken. En zo'n von der Leyen die wordt daar toch geacht het standpunt van de EU te verkondigen. Nou, dat heeft ze in het ogen van heel veel landen absoluut niet gedaan. Nee, ik zag bijvoorbeeld een woedende Ierse Europarlementariër die tekeer ging tegen een ijzig toekekende von der Leyen hierover. Hoe reageert zij op die kritiek? Nou, twee dagen heeft ze een beetje langs zich heen laten gaan, van zich af laten glijden. Maar toen halverwege het weekend begon ze toch haar boodschap wat te nuanceren bij een persconferentie in Albanië. Daar kondigde ze aan dat de hulp die de EU aan de Palestijnse gebieden geeft, de humanitaire hulp, dat die verdrievoudigd wordt. Nou, vanavond, een uur of twee geleden, kwam er nog een bericht bij van een luchtbrug tussen de EU en Egypte voor hulpgoederen. En ze heeft ook een filmpje geplaatst, een nieuwe tweet, en van haar bij een bezoek aan een kibbutz. En waarin ze wel degelijk dus aandacht vraagt voor de situatie van de Palestijnen. Nou, hard bewijs dus dat ze daar ook wel aandacht voor heeft gehad, Chris. Hmm. Maar dat had ze tot nu toe wel goed verborgen weten te houden. Ja, en is dat dan voldoende? Ik bedoel, is zo'n statement dan nu het teken dat de kou uit de lucht is wat dat betreft? Mooi, zou ik zeggen. Die timing van die top, die kan je toch ook echt niet loszien van haar optreden. Hè? Dat is echt parallel gegaan. Op het moment dat zij daar was en dit soort dingen zei, is ook de wens ontstaan om een top te gaan organiseren. Hmm. En je merkt dat de pers het hier in Brussel ook niet helemaal slikt. Bij die dagelijkse persco heeft de woordvoerder van von der Leyen er een dagtaak aan om kritische vragen over haar opstelling te pareren. En dat gaat er soms behoorlijk stekelig aan toe. Er werd bijvoorbeeld vanmiddag gevraagd of die extra hulp aan de Palestijnen, of dat nou is omdat ze zoveel kritiek had gehad dat ze alleen maar op Israël focuste. Ja. Nou, daar zei de woordvoerder van der Leyen dat hij het een verachtelijke vraag vond. Nou, dat zijn bewoordingen die je toch niet heel vaak tegenkomt bij een Europese Commissie persconferentie. Hetzelfde woord trouwens dat von der Leyen vanavond gebruikte voor het veroordelen van de aanslag hier in Brussel. Ja. Dat is overigens echt toeval, vermoed ik. En daar heeft hij later wel zijn excuses voor aangeboden, overigens. En ik denk dat het in Israël en in de Palestijnse gebieden niet zoveel kan schelen. Maar het geeft wel iets aan over hoe de toon is over het debat hier in Brussel. Ja, goed. En dan dus die top. Ja, er is dus nu al een gezamenlijk statement. Wat willen ze morgen nog meer bereiken? Nou, ze hopen toch ook naast dat dat ze samen kunnen bedenken welke bijdrage ze kunnen leveren aan het voorkomen dat het conflict verder escaleert, toch ook echt een bijdrage te leveren aan het vredesproces. In ieder geval, zo verwoorden ze het zelf, hoe ver dat ook weg lijkt op dit moment. Yeah. En daarbij blijft de twee-staten-oplossing nog altijd het streven ook van de Europese Unie. Ja. Yeah. Nou, is de Europese Unie is als belangrijkste handelspartner. Tegelijkertijd weten ze wel dat Israël vooral naar de Verenigde Staten kijkt en daar ook met name militair de meeste hulp van krijgt. Wat is eigenlijk de invloed van de EU? Ja, ik denk dat je die toch ook niet moet overschatten, zeg ik dan maar diplomatiek. Hè, achter de schermen heb je natuurlijk diplomaten die blijven herhalen wat jij ook zegt. Hè. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner voor Israël, is de belangrijkste donor voor humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden. En daarmee bestaat dan toch de hoop dat de Europese Unie een partij is waar rekening mee gehouden gaat worden. Tegelijkertijd is er ook wel realiteit zien. Want ook de Europese Unie weet wel dat de enige die echt een vinger in de pap heeft in Israël, dat toch de Verenigde Staten zijn. Dus ja, als je dan ook nog eens ziet wat voor verdeeldheid er hier is binnen de Europese Unie, dan kan je je echt wel afvragen hoe groot die invloed in de praktijk zal zijn. Misschien is het belangrijkste waarde toch wel dat dit een symbolische top is en dat het een poging is om een keer toch alle gezichten dezelfde kant op te krijgen en te zorgen dat die twee weken discussie langzamerhand een beetje gaat liggen. Goed, nou, meer kunnen we niet doen, vrees ik. Dankjewel, Ardy Stemmeling. En als er nadere berichten zijn over wat er vanavond in Brussel is gebeurd, die moord op twee Zweedse voetbalsupporters, dan horen we jou weer. Bedankt voor nu. Zeker. Hier in de studio praat ik verder met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Welkom, Hanko. Dankjewel. Ja, want die onvoorwaardelijke steun van Ursula von der Leyen, vorige week in ieder geval, aan Israël staat niet op zichzelf. De Duitse regering was ook heel snel met eenzelfde reactie. Ja, het is echt onvoorwaardelijke solidariteit met de slachtoffers in Israël. En wat je bij Ursula von der Leyen ziet, is dat zij toch ook een Duitse CDU-politica is. Ja. Die daar ook die meteen, zeg maar, dat pad is ingeslagen. Ja, en kon dat niet anders met de geschiedenis in gedachten? Ja, ik zie het eigenlijk als twee geschiedenissen. De eerste is natuurlijk heel nadrukkelijk de verbinding met de Shoah. De moord op 6 miljoen Joden. En dit is de grootste moord, zeg maar, op Joden sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat ligt in Duitsland, ja, extra gevoelig. Vanuit Duitsland moet er dus solidariteit met Israël getoond worden, zeg maar. Mm-hmm. En dat werd politiek breed gedaan. Maar ik zie het eigenlijk ook nog wel een tweede kant van het verhaal. Duitsland was wat voorzichtig toen de Oekraïneoorlog uitbrak. Ja. En had eigenlijk niet helemaal op tijd door dat Poetin die plannen toch serieus aan het smeden was. Ja. En daar is daar is toch Duitsland wat in een, ja, in het defensief geraakt, zeg maar. En ik denk dat de Duitse het meest politiek twijfelend van alle Europese grote landen. En ik denk dat de politiek gedacht heeft in Duitsland van dat overkomt ons niet weer. Hmm. Dit ook zeer onverwachte moment staan we meteen achter aan de goede kant. Ja. En dat bezoek van bondskanselier Scholz morgen dus aan Israël... Ja, interessant, want hij zou toch ook naar die top EU-top moeten, of niet? Ja, maar dat gaat per video, hè? Dus dat zou hij eventueel ook vanuit Israël kunnen doen. Maar is dat dan om die steun te onderstrepen? Was een verklaring niet genoeg? Nou, dat is weer een heel interessant iets. Daar gaat het natuurlijk ook om echt volledige steun aan Israël te betuigen. Maar niet alleen. Duitsland heeft in het Midden-Oosten een toch redelijk sterke onderhandelingspositie. Omdat Duitsland veel verschillende kanten kent van het verhaal. En ook heel veel spelers kent. Dus de emir van Qatar, de zeg maar sponsor van Hamas, is in Berlijn op bezoek geweest. Koning Abdullah van Jordanië is in Berlijn op bezoek geweest in de afgelopen dagen. Scholz gaat niet alleen naar Israël, maar gaat ook naar Egypte. En we zien dus een enorme diplomatiek verkeer. Dus Blinken is overal op pad. Maar Duitsland ook. Dus Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, is Scholz al voorgegaan. En Duitsland heeft, dat wordt met een duur woord gezegd, heeft in het Midden-Oosten vaak de positie van de honest broker. Ja. De eerlijke makelaar die strijdende partijen eventueel bij elkaar kan brengen. Dus heeft een andere positie dan Amerika. Omdat Amerika hoort zeg maar heel duidelijk bij het kamp Israël. En wordt toch heel snel als de vijand gezien, om het maar even zo te zeggen, in het Midden-Oosten. Terwijl Duitsland vaak in staat is om nog te onderhandelen. En de hoop is dus dat ze iets kunnen bereiken. Ja. Bijvoorbeeld voor die inmiddels 199 gegijzelden in de Gaza-strook. Ja, en dan is het natuurlijk zo dat de Israëlische reactie op dit moment en ook de stemming in Israël niet staat in de richting van praten. En dat we eerst moeten met Hamas afrekenen. Dat vind ik heel interessant, inderdaad. Ja, dat er in Duitsland, daar zeg maar die waar jullie het net ook in het gesprek over hadden, de volgende zin van mensenrechten moeten wel gewaarborgd worden. Het veel besproken maar. Ja, ja. Dat is een punt waar je bij uitstek van zou denken, dat is iets wat Duitsland aangaat. Want Duitsland is natuurlijk het land dat bij uitstek graag mensenrechten wil eerbiedigen en ook gewoon in de wereld veel aandacht voor wil vragen. Ja. Dat werd eigenlijk vanuit de Duitse politiek nu niet, kwam minder aan de orde. En ook niet bij de mensen waar je het van zou verwachten. Zeg maar denk je dat vanuit die positie van honest broker enerzijds en anderzijds toch die speciale relatie met Israël, tijdens het bondskanselierschap van Merkel zijn daar ook dingen over gezegd, over de speciale band tussen Duitsland en Israël, juist vanwege de Holocaust. Kan Duitsland daardoor wat meer bereiken, denk je, in Israël? Nou ja, het probleem is, kijk, Merkel heeft inderdaad in de Knesset gezegd dat Israëls veiligheid is Duitslands staatsraison, zeg maar. Dus dat is zelfs dus, zeg maar, bijna de reden van bestaan van Duitsland. Is dat, of noem je dat de Duitsland is er om mede de veiligheid van Israël te garanderen. Precies. Ja. Dat staat nu heel erg ter discussie, want het is een beetje de vraag wat dat natuurlijk inhoudt als de veiligheid van Israël daadwerkelijk in het geding is. Maar dat geeft dus aan dat Duitsland heel nadrukkelijk een bondgenoot is van Israël. Maar Duitsland is ook altijd heeft gewoon goede contacten, zelfs met Iran. Dus daar zou iets kunnen gebeuren. Maar het probleem is, Hamas is een zeer gesloten bolwerk. En het is helemaal niet zo dat als je met de emir van Qatar spreekt, dat je dan de gijzelaars in de Gazastrook vrij kunt krijgen. Nee. Dus het is een beetje hebben ze de vraag niet aan het touwtje, nee. Nee, dus het is natuurlijk, er wordt heel veel gedaan. En ik denk eigenlijk dat diplomatiek gezien je ook moet proberen alles te doen wat mogelijk is. Ja. Maar de kans op succes lijkt me niet zo heel erg groot. Nee. En steun de andere kant op. Is er bijvoorbeeld sprake van dat Duitsland ook militaire steun aan Israël gaat geven? Zou dat morgen onderwerp van gesprek kunnen zijn? Daar wordt ook over gesproken. Maar dat ligt natuurlijk veel gevoeliger. En ik denk dat als dat gebeurt, dat ook misschien veel meer in het geheim gebeurt. Dat we daar niet alles van te horen krijgen. Ja. Het gaat met name ook over munitie. Hè? Dat is heel interessant. Er is natuurlijk in de wereld een tekort aan munitie door de Oekraïne-oorlog. En dat kan dus ook met Israël gaan spelen. En dat is natuurlijk iets wat zeg maar op mondiaal niveau een probleem kan worden. Ja. Nou, zei je er net al iets over, maar hier in Nederland is er natuurlijk een enorm debat gaande. Zondag een grote demonstratie op de Dam, een pro-Palestijnse demonstratie. Je krijgt ook de indruk hier dat met name jongeren minder vanzelfsprekend volledig achter Israël staan. Ja. Dan in ieder geval in mijn jeugd het geval was en in de jaren 70 en bij andere conflicten. Is daar in Duitsland überhaupt iets van te merken? Ja, natuurlijk. Die spanningen zijn er in Berlijn ook. Ook daar zijn grote demonstraties. Maar ik vond het heel interessant dat op televisie... We hebben allemaal de bekende talkshows waar voor- en tegenstanders tegenover elkaar geplaatst worden. Dat gebeurt in Nederland heel uitgebreid. In Duitsland gebeurt dat toch iets minder. Hoor je zelfs, afgelopen zondag werd dat gezegd... ik mis het Palestijnse geluid, zeg maar. Zou goed zijn als de volgende keer ook iemand wordt uitgenodigd... die het Palestijnse geluid zou kunnen vertolken. En dat heeft dus te maken, denk ik, toch echt wel... met de zwaarte die gevoeld wordt bij het feit dat er zoals Frans Timmermans dat noemde, een pogrom, zeg maar, tegen Joden is uitgevoerd. Ja, zeker. En dat wordt in Duitsland extra zwaar gevoeld. Dus de minister van Energie, Robert Habeck, maakt ook heeft een lange zeg maar, filmpje opgenomen en uitgebreid ingaat op de slachting van Babi Jar, waar 30.000 Joden zijn doodgeschoten in Oekraïne. En die dat dan dus eigenlijk verbindt met wat er nu in Israël is gebeurd. Dus de verbinding met de geschiedenis wordt hier heel nadrukkelijk gelegd. Ja. Terwijl, dat vind ik dus het interessante... die verbinding met Oekraïne in de Oekraïneoorlog ook gelegd werd... maar dan op een hele andere manier. Namelijk geen wapens leveren aan crisisgebieden. Want we hebben daar alles gevochten. Ja. Daar willen we niet aan herinnerd worden. Of in ieder geval niet dat niet herhalen. Goed, dat ligt in dit geval dus heel anders. Dankjewel, Anko Jurgens. Graag gedaan. Clouds for the sky, but if I told you the truth, it would just break so many tears to your eyes. I said if that's the way it is, the way it's gonna be, if that's the way it is, I'd rather make believe. Sitting on that beach, watching all that lightning fill up the sky. Well, you got so scared until I told you it was just fireworks, like the 4th of July. I said that's the way it is, the way it's gonna be. I said that's the way it is, I'd rather make believe. If that's the way it is, the way it's gonna be. If that's the way it is, I'd rather make believe. Donovan Frankenreiter was dat. The Way It Is. Heeft de koning nou terecht bijna 5 miljoen euro natuursubsidie gekregen voor kroondomein Het Loo? De faunabescherming vond van niet en spande een rechtszaak aan bij het college van beroep voor het bedrijfsleven. En morgen komt daar een uitspraak over de hele kwestie van de kroondomeinen Het Loo en de jacht daar. Met name gaan we het hebben met Harry Vos uit Apeldoorn. Goedenavond, meneer Goedenavond. Vos. Of zal ik Harry zeggen? Zeg maar Harry. Zeg maar Harry. Oké. Okay. Harry, je gaat al 39 jaar bijna elke dag naar de bossen van het kroondomein. Wat doe je daar? Ja, daar loop ik te kijken. Ik ben gewoon geïnteresseerd in de natuur natuurlijk mijn hele leven al. Hè. 71 jaar, dus ik loop er al... Geboren in Apeldoorn. Tegen de rand van de bossen. Altijd, om mijn jonge leeftijd al gefascineerd geraakt door het gebeuren. Ja. Oké, dan op een gegeven moment, een jaar of 40 geleden... word ik door wat vrienden gevraagd van, joh, ga eens mee. Wij zijn dit jaar, 40 jaar geleden, daar wezen kijken, maar we kunnen niks. En toen heb ik gezegd, nou, dan kom ik wel erbij kijken. Ik was al een bekende regelaar rond padden overzetten en dergelijke. Ja. Maar nu moest er wat meer gebeuren. Want wat moest er meer gebeuren dan? We moesten de koning in beeld krijgen, toen nog prins Bernhard. Ja. En we moesten zien dat we publiciteit kregen om ons ideaal van de faunabescherming ook van geen jacht. We zijn al zo tegen de jacht als faunabescherming. Ja. Maar vooral door een voorbeeldpersoon uit het land, toen prins Bernhard, nu onze koning, ja, om daar lawaai te maken. Dus ik heb toen inmiddels ook de naam Harry gekregen in plaats van Harry. Harry, oké. Okay, en ja, daar doe ik dus alles voor. Ik ga elke dag bijna kijken. Ze zijn er alleen maar op de werkdagen. En sinds ik gewoon gepensioneerd ben naar mooie banen, ben ik daar bijna elke dag. En ik geniet daar gewoon van het wild, maar deze dagen ben ik daar bewust om te kijken van wat spoken ze uit. Ja, zijn even, er activiteiten? Even daar zo meteen over. Maar eerst even over jouw beweegreden. Waarom doe je dit? Nou, ik kan er niet tegen dat er op een dier geschoten wordt. Hè? Elk dier telt. En ja, de arrogantie van de mensheid om dieren te nemen voor hun plezier. Ja. En vooral met een geweer dan ook nog. Hè. Wij hebben liever dat ze gewoon op een natuurlijke manier doodgaan. En dan zijn er soms eens een keer veel, want ze hebben het altijd over beheer en dan komen er te veel, dan hebben we er last van en dat is gevaarlijk voor op de wegen. Ja, dat verhaal doet het al jaren goed. Hmm. Maar het gaat gewoon om dat wij kunnen het gewoon niet hebben. En nee, ik als persoon helemaal niet. Maar goed, dan zou je ook in het algemeen op jagers kunnen richten. Waarom nou, specifiek de koninklijke familie daar? Nou, de eerste plaats is het een makkelijk object. Hmm. Daar begint het al mee. Maar wij richten ons ook op andere jachtjagers. Ja, maar jij gaat iedere keer naar het Loo. Maar ik ben altijd op het Loo, omdat ik eerst plaats een prachtig mooi gebied vind en daar veel kan halen voor onze strijd. Om ervoor te zorgen dat de koning is daar onrechtmatig bezig. Hè. Die heeft die mag maar een week per jaar het kroondomein sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. Dat kan bomen kappen zijn, maar dat kan ook dieren omleggen zijn. Yeah. En ja, dan dat willen wij. En ik wil het graag nog in mijn leven, wil ik dat gewoon rondkrijgen. Dat hij gewoon daar weg is. Hij mag daar wandelen, fietsen, alles. Maar niet schieten. Maar niet met een geweer. En nou liet je me net, ik heb een hele stapel foto's bij je. Je liet me net een paar foto's zien, maar dat zijn allemaal heel erg bewogen foto's van bewogen van mensen. Want wat gebeurt daar als je daar rondop en wat zie je en wat fotografeer je? Nou, ik zie dus eigenlijk 98% van de tijden niets. Dan ben ik daar gewoon aanwezig en geniet ik van de natuur en van wild wat ik tegenkom, hoop je. Ja. En van de paddenstoel op het ogenblik. Maar we willen dat moment dat we net een koning langs zien flitsen of die daar bezig is, dan gaan we erachteraan. Ik ga niet van het pad af. Alleen als het nuttig is voor onze zaak, dus als ik een koning op een stukje zie lopen waar ik niet mag komen, dan ga ik er wel achteraan. Dan loop ik dan krijg ik een bon van €110. En dan word ik gewoon op het pad gezet weer. En dan mag ik het weer proberen. Oké, want dat gebied wordt gedeelte van het gebied wordt dus afgesloten voor het publiek. Het is weer jachtseizoen. Ja. Wordt daar op dit moment alweer gejaagd? Er wordt ook gewoon gejaagd. Ik heb nog geen knallen gehoord de afgelopen weken, maar meestal wachten ze tot het dieper in het seizoen is. Dan is het voor de jagers, vinden ze er wat stoerder. Wat stoerder weer in de kou en zo. Dus dat komt allemaal. Dus, maar ja, de afspraak voor de koning die is natuurlijk al lang gemaakt. Hè. Hij is er maar één dagdeel, dus 4 uur per jaar schiet hij daar maar of is hij daar aanwezig? En dan moet jij er ook zijn. En dan moeten we er zijn. En hoe weet jij dan wanneer je waar moet zijn? We hebben dus in het verleden, toen het nog groter was, tenminste toen er nog drijfjachten waren, die wij er ook hebben gekregen. Ja. Hè, toen hadden we, bij wijze van spreken, bij een mevrouw die naast het paleis woonde, dan werd er een mast het veld ingereden om ons communicatieverkeer in de gaten te houden. Ja. En dan belde die mevrouw me op: meneer Vos, de mast is weer gebracht. En er was ook een vrouw uit Uddel, een boerin, die haar man was drijver. En die belde gewoon chagrijnig op: hij is weer aan het jagen. Dus zo kregen we uit alle hoeken krijgen we informatie, maar momenteel ook van je merkt dat daar een soort tweespalt is, vooral over de komst van de wolf. Binnen het paleis? Binnen het personeel van het kroondomein. Oh, ja, dus daar zit iemand te snitchen gewoon. Ja, ik spreek met iedereen daar. Dus ja. Ja, de een zegt dit en de andere dat. Zegt, hey, er is tweespalt, wat mooi voor onze zaak. Ja. He, de een zegt van, doe een moratorium van 10 jaar niet schieten. Kijken of de wolf het aan kan. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja. Maar ja, en heb je nou uiteindelijk alles iemand van het koninklijk huis, de koning of misschien de kroonprinses, waarvan we weten dat ze daar een opleiding voor heeft gekregen. Die bewogen foto's, dat zijn allemaal foto's van onze koning. Oh. Ja, ik was waarschijnlijk zo trillerig op dat moment toch. Ik herken hem niet hoor. Nee, maar ik weet het echt. Hè. En we hebben hem gefotografeerd dat hij in een stoffige wolk op me af kon rijden. Die foto heb ik alleen digitaal. He, dan zie je zo'n glim van de koning in het autootje. Gewoon een burgerautootje, gewoon zo sneaky mogelijk. Ja, en in het verleden doken ze gewoon allemaal op de koning. Of op Prins Bernhard, gewoon om hem af te schermen voor wat wij daar... Wat je ideeën, want je bent wel een luis in de pels. Dus. Goed, even tot slot. Morgen is dus die uitspraak van dat college van beroep voor het bedrijfsleven over die subsidie. Is dat heel belangrijk, wat daaruit komt? Nou, dat is belangrijk. Dan, ze moeten daar, ze moeten hem ons gelijk geven, hopen we. Yeah. He, dat zit er ook, dat weet je dus nooit. He, dat het onrechtmatig gesloten is. Yeah. En dat hij gewoon onrechtmatig ook geld heeft gekregen om het te beheren. Want hij, voor dat geld moet hij een week per jaar, mag het maar gesloten zijn. Ik snap helemaal niks van de lakeien van de koning, de adviseurs. Hè? Die knikken maar ze durven hem niet aan te pakken. Nee. Dat is wel duidelijk geworden. En als dat nou gebeurt morgen, stel dat de koning dan zegt, nou, dan heb ik er ook geen lol meer in, dan hou ik op met jagen. Dan ben jij gelukkig. Dan ben ik een gelukkig mens. Dan organiseren wij nog 1 grote actie daar. Maar dat is dan een soort receptie in het veld. Een receptie in het veld. Ja. En alle dieren zijn dan ook welkom. Die zullen zeker ons komen bedanken. Oké. Harry Vos uit Apeldoorn. Hartelijk dank. Graag gedaan. Can't explain. En ik had u beloofd dat wanneer er iets te melden is vanuit Brussel vanwege die aanslag daar, 2 voetbalsupporters, Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten, dat we dan u op de hoogte houden. Ludo van der Wallen is hoofdredacteur van de Belgische krant Het Nieuwsblad. En hij is op dit moment in het Koning Boudewijnstadion, waar het publiek nog steeds zit. Goedenavond, meneer van der Wallen. Goedenavond. Zeg ik dat goed? Het publiek zit daar nog? Het publiek zit hier nog, maar op dit moment, 2 minuten geleden, heeft men omgeroepen dat er één tribune, tribune 1 van het Koning Boudewijn Stadion, het stadion mag verlaten. Oké, okay, ja. Om halverwege werd die wedstrijd België-Zweden vandaag gestaakt. En het publiek moest dus binnen blijven, omdat de schutter die buiten opereerde nog steeds niet gepakt is. Hoe is die stemming in het stadion nu? Ja, ik moet zeggen dat die stemming tot hiertoe eigenlijk redelijk sereen was. Redelijk rustig was. Op elke mededeling werd eigenlijk redelijk rustig gereageerd. En ja, op dit moment is er wel opluchting dat men het stadion mag verlaten. Ja. Maar het is nog altijd rustig. Op elke mededeling werd eigenlijk nooit met fluit of boegeroepen gereageerd. Nee. Voor zover wij weten is die schutter nog niet gepakt. Dat zou een reden kunnen zijn om de mensen wel in het stadion te laten. Maar dat gebeurt dus niet. In ieder geval een deel mag eruit. Weet u wat ze buiten te wachten staat? Is daar veel politie op de been? Ja, er is heel veel politie op de been. Helikopters cirkelen rond het stadion. Er zijn heel veel manschappen opgetrommeld hier in Brussel om de mensen veilig het stadion te laten verlaten. Het is ook daarom dat het zo lang heeft geduurd. Inmiddels ligt de wedstrijd denk ik al meer dan een anderhalf uur stil. Ja. Komt er geen wedstrijd meer. Ja. Maar er is heel veel volk op de been. En vandaar ook, men heeft me nu al 3-4 keren aangekondigd van ja, nu mag je het stadion. Allee, binnen een kwartiertje komt aan wie heeft het stadion mag verlaten. Dat is nu al een uur aan de gang. En het is nu eigenlijk pas dat er de eerste keer iemand de tribune het stadion mag verlaten. Oké, maar er zit dus wel iets van beweging in. Hartelijk dank, Ludo van der Wallen. Hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Belgische krant. En wij gaan door met ons laatste onderwerp. Tonia Stieltjes. De grote schilder van begin vorige eeuw, Jan Sluiter, maakte zeker 12 schilderijen van haar. En ze was de hartsvriendin van die andere schildergigant, Piet Mondriaan. Maar over Tonia zelf weten we weinig. Tot nu, in het Singermuseum in Laren, opent donderdag de tentoonstelling Tonia, model en activiste. Gastcurator daar is historicus en schrijfster Esther Schreuder. En zij heeft ook een boek over Tonia Stieltjes geschreven. Goedenavond, mevrouw Schreuder. Goedenavond. Als we naar die schilderijen van Jan Sluiter van begin deze eeuw kijken, waarvoor Tonia Stieltjes poseerde, wie zien we dan? Heel veel verschillende vrouwen. Hij koos haar echt uit omdat ze heel veel verschillende uitdrukkingen had. Dus ook omdat ze er prachtig gekleed uit kon zien. En om vanwege haar bruine kleur, want het was een vrouw van kleur. Ja, Tonia. Ja. En wat fascineerde u zo in deze Tonia Stieltjes dat u er een boek over wilde schrijven? Ik kende er al langer. Ik ben kunsthistorica. Ik had al eerder een tentoonstelling gemaakt waar ik 3 werken had uitgekozen van Sluiters waar zij op stond. Ja. En toen had ik ook al gehoord of gelezen dat zij mogelijk een suffragette was geweest. Dus ze was een strijdster voor de vrouwenzaak, zou ik maar zeggen. Precies, ja. En ze had op zeepkistjes gestaan. Maar daar was verder helemaal niets van bekend. Okay. Behalve dan inderdaad die verbintenis met die 2 witte grote schildersbeesten. En wat hebt u daarover ontdekt? Heel veel. Ja, maar we kunnen niet het hele boek voorlezen. Dus geef u even de grote lijn. Precies. Nou, de leukste vondsten waren een aantal brieven. De mooiste vondst was dat ze vakbondsleidster is geweest. Ja. Van de dienstbodes in Amsterdam. En zelfs heel populair werd. Ja. Ze beklom het podium en werd een graag geziene gast op die podia. Ze werd uitgenodigd, ze is gaan schrijven. Ja. En verwoordt daarmee ook de gedachtes van dienstbodes. Ja. Nou, ja, en dan zijn er nog veel meer vondsten. Dat is in die zin bijzonder. Omdat ze een meisje was uit een hele arme wijk. Hè? Ze kwam van de oostelijke eilanden in Amsterdam, van Kattenburg. Wat weten we over haar jeugd, eind 19e eeuw in Amsterdam, als meisje van kleur op Kattenburg? Er is toch nog wel redelijk wat van terug te vinden. Ze is bijvoorbeeld naar de armenschool gegaan op Wittenburg. Mm. Ze verhuisde voortdurend. En over die buurt valt op het moment ook vrij veel te vinden. Het is een hele interessante buurt. Ja, wat ik met name interessant vond te lezen in uw boek is dat Amsterdam in de 19e eeuw, dan denk ik, ja, dat is een helemaal witte stad. Maar met name die eilanden waren heel multicultureel, hè? Ja. Ik was ook verbaasd. Ik ben die hele straten gaan napuzzelen van wie waren haar buren. En inderdaad, ze kwamen uit Indonesië, echt van alle kanten. Ja. Dus ze was zeker niet de enige persoon van kleur in dat stadsdeel. Nee, en in die ontwikkeling die u net beschreef, tot vakbondsleidster voor de vakbond van dienstbodes, daarin is een dienstbetrekking die ze zelf als dienstbode had heel belangrijk. Hè? Want ze ging werken toen ze 23 was bij de familie Wibout. Dat was socialistische elite in Amsterdam. Precies, de Wibouts. Ja. Floor Wibout en Mathilde Wibout. Ja, ja. Daar kwam ze bij in dienst. Hoe bepalend is dat geweest voor haar leven? Ik vermoed heel erg bepalend, omdat Mathilde Wibout haar ging leren schrijven en haar betrok bij allerlei grote vrouwenorganisaties. Mm. En haar ook volgde. Dus ik denk dat zij een behoorlijke motor ook achter Tonia is geweest. Ja, ja. Goed, daar kwam dus dat fascinerende vakbondsverleden van haar uit voort. U schrijft daar uitvoerig over. Dan op een gegeven moment, op haar 27ste geloof ik, neemt ze een andere afslag. Ze gaat trouwen en ze komt steeds meer in de kunstwereld terecht. Hoe kwam dat? Nou, die kunstwereld die kreeg ze ook al bij de Wibouts mee en mogelijk ook al eerder. Dus ik denk dat het gewoon ook al een grote interesse was voor haar. Hmm. En de man waar ze mee trouwde was een fotograaf. En die zat ook in dat hele SDAP... Milieu. Circuit, ja. Milieu. En die waren voortdurend bezig met zowel socialisme als kunst. Ja. En daar zaten ook kunstenaars in die club rond haar man. En zo leerde ze bijvoorbeeld Wim Schumacher kennen, die haar later ook geschilderd heeft. Ja, en dus uiteindelijk Jan Sluiter, die prachtige schilderijen van haar gemaakt heeft, waarvan er één. Altijd al in het zingerhand, maar goed, op de tentoonstelling dus veel meer. Uiteindelijk, en dat is helemaal mooi, komt ze in Parijs terecht. Waar het helemaal niet moeilijk was om iemand van kleur te zijn. Integendeel, daar was het zelfs misschien wel een voordeel om kleur te hebben. Daarom ging ze er naartoe. Ja. En dan uiteindelijk ontmoet ze daar Piet Mondriaan. En dat wordt een hele bijzondere relatie. Kunt u die tenslotte nog even kort kenschetsen? Ze raakte heel erg dik bevriend met elkaar. En hij ging al zijn werk aan haar voorleggen. Dus zijn geschreven werk, maar ook zijn schilderijen. En nam haar oordeel heel serieus. Dus als zij zei van stop ermee, dan deed hij dat. En over zijn schrijven, idem dito waarschijnlijk. Dat is niet helemaal zeker. Maar hij schrijft ook heel veel over haar in zijn brieven. Ja. En als zij dan op een gegeven moment sterft, ze is vrij jong gestorven, dan is hij echt ontroostbaar. Zijn omgeving vertelt dat nog 2 jaar later eigenlijk in ieder gesprek hij op haar terugkomt. Hè, en zegt, dan begint hij weer over dood. Haar. Ja, ja, precies. En hij viert zijn verjaardag niet meer, omdat zij er niet meer bij is. Ja. Want ze deden dat allemaal samen, inderdaad. Ja. Dus ze was meer. Er wordt ook gesuggereerd dat ze mogelijk ook iets met elkaar hadden gehad. Maar het steeg daar eigenlijk bovenuit. Precies, dus daar gaan we het verder helemaal niet over hebben. Nee. Hartelijk dank, Esther Schreuder. En de tentoonstelling Tonia, model en activiste, is dus te zien in Singer, vanaf 17 oktober. Dit was Met het oog op morgen, zometeen Nooit meer slapen, met Roxanne Hazes als gast. Veel plezier daarbij en anders wel rusten. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl.